Ja. Dus, Doet u nou? Hard ja, ik ben nu aan het uitzenden. Ja, maar goed, het wordt gevierd. Mag ik je wat vragen? Nee, nee, ik doe de rondvraag. Kijk, dit is Peter Jan, daar. Peter Jan. Dit is de hoofd GWA. Oh, GWA is liefde. Ja, is liefde, kijk, staat er. Ja. Nou, wij zijn toevallig van Radio Pottenpoel hier. Oh nee, je moet je niet bij mij wezen, man. En we zijn live, dus jij zegt GWA. Deze mag ik goed praten. Jij hebt gegeven als liefde op je ding staan, op je hart. Hij is net in het zonnetje gezet, omdat hij eigenlijk... Oh, ben jij die verborgen vrijwilliger? Ja, blijkbaar. Oh, oké. Okay. Ja, ze zegt dat je... Oh, ze is een beetje kritisch op je, hè? Dat vond ik, ja. Ik weet het niet, ik heb er niets van verstaan. Oh, nou, ze klaagt heel erg over jouw hart. Ach, jeetje. Wat is er mis mee? Nou, dat is nogal... het is te groot. Oh jee. Ja. Dat is niet best. Ja, nou, dat is een serieus probleem. Ja, nou ja, wat moet ik daarop zeggen? Daar scheep je die mensen dan toch maar mooi wel even mee op natuurlijk, met zo'n enorm hart. Ja, ja, maar kijk, wat Schipstrand, dat is... Ja. Nee, maar even zonder gekheid, wat doe jij dan allemaal? En hoe komt dat dan? Eigenlijk. Nou ja, god, ik ben hier een half jaar geleden of zo eigenlijk bij toeval binnengelopen. Omdat mijn dochter, waar ik even bij de bakker een broodje wilde halen hier. Ja. En een geweldig brood, by the way. Maar, is dat echt die bakkerie? Ja, die maakt fantastisch brood. Maar goed, toen liep ik hier binnen en ik rook die druk in. Toen denk ik, hey, dat triggerde bij mij iets. En toen ben ik binnengelopen. Heb je een druk verleden? Nou ja, ik heb ooit de kunstacademie gedaan. Ja. En ik ben destijds afgestudeerd op grafische technieken. Dus zodra je dan lucht van drukking druikt, dan begint er iets te knetteren in je achterhoofd. Ja, ze zijn ook echt ambachtelijk bezig. Hè? Ze hebben een mooie machine. Dus dat is het. En dat ambachtelijke, dat trekt mij eigenlijk ook ontzettend. Dat vind ik heel leuk. En ik heb 40 jaar voor de klas gestaan en ik dacht van het is tijd voor iets anders. Dus nu zelf eens een keer aan de slag, hè? Ja, in plaats van anderen die kinderen vertellen hoe ze het moeten doen. En nu zelf eens mooie dingen gaan maken. Maar ja, toen diende dat project zich aan van die uitbouw, die wand die gebouwd moest worden. Oh. En toen dacht ik van nou, misschien kan ik wat betekenen. Ik ben een fanatieke, redelijk ervaren klusser. Dus. En ik denk dan... Dus toen ben ik daar zo ingerold eigenlijk. Ja, het een snel alle vruchtbare samenwerking zo. Ja, en het is ontzettend leuk om te doen. En ik vind het een ontzettend leuke club mensen hier. Het is voor mij een hele nieuwe sociale omgeving. Ja. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. Ja. Zo een hele pensioen. Warme club ook. Gewoon. Ja, absoluut. Het zijn allemaal ontzettend aardige, lieve mensen. Ja. En wat ik zeg van vroeger, ik ben dan gestopt met mijn onderwijsbaan. Ja. En die werkring die ben je dan toch voor een groot deel kwijt. En daar is dit een fantastische vervanging voor, om maar zo te zeggen. Vervanging, next level zou ik zeggen. Ja. Toch? Ja. Want dit zijn allemaal mensen die het uit liefde doen. Ja, absoluut. En dat is, dat is bij onderwijs natuurlijk soms moeilijker. Als je dat niet ook niet echt een beetje in je bloed hebt zitten, dan hou je dat niet voor jezelf. Maar je komt natuurlijk heel veel mensen tegen die soms haken. Wel wat tegenzin hebben of zo, weet je wel. Ja, natuurlijk. Maar goed, het is ook best wel zwaar werk. En dat hou je dus ook alleen maar vol als je een hoop geduld hebt en een hoop liefde voor... Voor je vak en voor de kinderen natuurlijk. Ja, dat is, dat moet echt. Wat voor onderwijs? Ik zat in middelbaar onderwijs, dus zeg maar HAVO, VWO, gymnasium, dat soort werk. En wat voor vakken dan? Ik gaf beeldende vorming, dus tekenhandvaardigheid, kunstgeschiedenis. Daar kom je wel leuke studenten, hoe heet dat, scholieren tegen, toch? Ja, ik ben eigenlijk zelden of nooit een nare kinderen tegengekomen in mijn leven. Ze zijn altijd allemaal gewoon hartstikke aardig. Als je en ook als ze gaan kleren, dat is gewoon spelen. Ik heb dat is uitdaging. Ja, maar ik heb het zo vaak gehad dat ik echt eigenlijk... heel streng stond te doen en inwendig stond te gieren van het lachen, weet je wel? Dat is gewoon zo. Ik denk van ik herken er ook zoveel in van mijn eigen jeugd. Ben je ook jong geweest of zo? Ja, je zou het niet zeggen, maar ik was ook nogal een avontuurlijke leerling, zou ik maar zeggen. Ja. En, dus ja. Ja, Vandaar. Nou, ik Ja, ik vind het hartstikke leuk. Alleen ik heb om helemaal weer tot bloei te komen. Ja, absoluut. Ja, ja. Nou, je bent ook etser. Je bent ook kunstzinnig met de mooie. Ik kan me herinneren, hij had er helemaal nooit van de hand zitten gehoord. Een beetje de basis geleerd. En toen ging hij zelf aan de slag. Komt hij met een setsel waar iedereen stijl van achterover sloeg. Toen dacht ik, ja, nou, dat zit er toch wel in dan. Nou, ja. Maar het was heel netjes of heel mooi. Nee, het was kunstzinnig. Het was een kop van, ik weet niet meer. Ja, een portret van David Henry Thoreau. Dat is een beetje een grondlegger van het geweldloze verzet, zou je kunnen zeggen. En ook de milieubeweging, zou je kunnen zeggen, heeft veel aan Thoreau te danken. Ja. Maar, dus ik had een portretje van die man en ik denk van nou eens kijken of ik dat uit letters kan opbouwen. Ja, dat lijkt me wel grappig. Jouw muziek, hè? Dat, ach ja, die slingert hier ook wel heel rond, denk ik. Maar. Ja, ja, die kunnen we nog zien. Ja. Ja, nou, te gek. Maar goed. Maar, ja, want jij bent natuurlijk ook hartstikke, jij kan best kunstzinnige dingen doen, denk ik. Ja. Als ik het zo hoor en als ik hoor hoe ambachtelijk onderlegd jij bent, als ik het zo mag noemen. Ja. Ja. Dan moet dat toch wel mooi zijn. Ik ben er redelijk, dat hoop ik. Ik hoop dat ik eigenlijk de komende tijd iets meer aan zelf mooie dingen maken toekom. Ja. Ik heb nu al voornamelijk zeg maar geklust. Ja, want je laat je nu heel erg leiden door wat er nodig is. Ja, dat is ook belangrijk. Dat is heel belangrijk. Ja, dat is de faciliteerde omgeving. Dat jij jouw binnenste even erin gooit. Jawel, maar dat komt nog wel. Dat komt nog wel. Dat, tenminste, daar ga ik vanuit. Er ligt al dat iets. Dat ik daar nog tijd van heb. Een portret. Ja. Opgebouwd uit letters. Nou, ik ben wel nieuwsgierig hoe dat er wel uitziet. Nou, ik kan zo even kijken als je wil. Ja. Zij ligt hier ergens in een la. Waar weet ik niet precies, maar dat weet Corine. En dat wel, was jouw eerste handzet? Ja, dat was eigenlijk mijn eerste klusje wat ik hier gedaan heb. En daarna is het eigenlijk allemaal uitgelopen op het bouwen van die muren en van kasten. En, dus dat was het ontstekingsmechanisme? Ja, en elektra aanleggen en lampen ophangen en hele ruit en meteen. Kom ik even bij mij langs. je dat zou jij wel 10 keer per dag horen, denk ik, of niet? Nee, hoor. Ja, joh. Ja. Nou, maar goed, wat is er vandaag te beleven? Wat is nou leuk om te doen voor ons? Ik moet eerlijkheidshalve zeggen, ik was gisteren echt niet fit. En ik ben hier ook maar net aankomen zetten. En ik heb gewoon problemen met gehoor op het ogenblik. Dus het is voor mij heel lastig om daar binnen te zijn met al die pratende mensen en zo. Ja, en zeg zo één op één zo'n gesprek, dat gaat nog wel. Maar als ik in een rumoerige omgeving sta, dan kan ik echt geen gesprek voeren. Dat is onmogelijk. Dus ik dacht van, vanavond kan ik eigenlijk niks betekenen hier. Dus ik ben van het programma ook niet zo op de hoogte. Misschien kan je lekker dansen. Ja, als ik iets fitter was geweest. Dat was een uitnodiging, hoorde ik. Oké. Nou, nee, was leuk. Nou, wil je verder nog iets vertellen aan onze lieve luisteraar? Nou ja, ik zou zeggen, als je in de buurt bent, kom even langs, kom even kijken. En als je nu niet in de buurt bent, maar binnenkort een keer in de buurt bent, kom een keertje langs en kom even kijken hier bij de Graafse Werkplaats Amsterdam. Dit is altijd gewoon open. Het is meestal meestal wel, behalve maandag. Maandag is meestal gesloten. Oh, ja. En dan kun je gewoon eens komen kijken en komen neuzen, kijken of het wat voor je is. En anders hebben we altijd wel mooie dingetjes te koop voor een redelijk bedrag die leuk zijn voor aan de wand. Nou, ik ga gauw eens even kijken. Oké. Okay. Dankjewel. Wat was jouw naam nou ook alweer? Ron. Ron. Hans. Oké. Okay. Van Radio Papa. Ja. Nou ja, dat komt wel. Dankjewel. Okay.